χρόνια σε κοιτώ, με την ψυχή μου σου μιλάω. Τα χέρια πλώνω να χαθώ στον ουρανό και απ' την αρμύρα σου μεθάω. Τις Κυριακές στις μαγικές σου ακρογιαλιές τα δειλινά Σεριάνι βγαίνουν τα παιδιά και τις βραδιές στου φεγγαριού την αγκαλιά αγάπες καίγονται τυφλά στην αμμουδιά. Τις Κυριακές στις μαγικές σου ακρογιαλιές τα δειλινά Σεριάνι βγαίνουν σαν μικρό παιδί. Κάποιοι μου λένε πως σε χάνω, πεθαίνεις λένε και μου παίρνουν την ψυχή.